Waszej liście osobistej. Zapraszam już dziś od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Patrzę na trójkowy zegar. No już czas, już czas. Czas na audycję Mikrokosmos. Thank you. Zaglądam od razu na dzień dobry, a w zasadzie powinienem właśnie powiedzieć na dobranoc. Zaglądam do listów od Państwa i tam pojawia się coraz częściej takie określenie dobranoc, pisane oddzielnie, jako powitanie. I myślę, że to fajne i moglibyśmy się tak witać zwykle, bo spotykamy się już od lat na antenie Trójki o różnych dziwnych porach nocnych i dzisiejsza audycja też z taką nocną czasami muzyką będzie. Będzie też mnóstwo, no trochę koncertów mamy w tym tygodniu i chciałbym do nich nawiązać i chciałbym o artystach, którzy się pojawią w naszym kraju opowiedzieć. Państwo od czasu do czasu piszą po jakimś koncercie, że coś się wydarzyło ciekawego. No to ja raczej jestem po stronie tej, która zapowiada, że taki koncert się odbędzie. No ale oprócz tego oczywiście sporo nowych płyt, bo jesteśmy w samym środku sezonu. No i mam nadzieję, że wspólnie do godziny 6 posłuchamy muzyki. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mam mało czasu na słowo w dzisiejszej audycji. To Ezra Furman na początek z takiej płytki z coverami, a zaraz obok, no, chyba zaczniemy trochę egzotycznie, Waila Bamba. Jeden z niewielu anglojęzycznych utworów na nowej płycie. To nie są nasze europejskie ptaki, nie, nie. Z jednej strony one mogą być amerykańskie, takie czasem, no nie powiem, że zimowe, ale zespół, a w zasadzie no ten projekt, bo to jednoosobowy projekt, który od czasu do czasu zbiera różnych muzyków dookoła i nagrywa płyty. Luz Elena Mendoza, ta osoba, która jest tutaj w centrum wydarzeń, mieszka w Portland, tam jest zima czasami. Taka biała, ale w większości na nowej płycie utwory hiszpańskojęzyczne, oczywiście Meksyk to miejsce, skąd ona pochodzi, no i utwory też nie zawsze, chociaż nie zawsze takie nam bliskie, czasem mocno folkowo-meksykańskie, ale nie jest to pierwsza jej wizyta w Mikrokosmosie na przestrzeni ostatnich lat. Trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego i bardzo ładna płyta Mujeres. Waila Bamba albo Illa Bamba pewnie należałoby przeczytać. Z następnym tytułem też mam trochę problem, jak go przeczytać. Może państwo słuchając utworu, bo tam ta nazwa się pojawi, to imię w zasadzie, jakoś też skonfrontują moją myśl. Kaszebę? Nie, to chyba nie to. The one that's freedom. Trace the roots to find your way there. Kashima, Kashima, you're free now, you're free now. Cztery Amerykanki, gdzie najbardziej znaną będzie Ryan Giddens, postanowiły sięgnąć do swoich korzeni, do muzyki z Afryki z XVII, XVIII, XIX wieku, napisać ją ponownie i zaśpiewać. Kashiba, tak Państwo słyszą, no bardzo blisko. Kashiba to jest imię, które nadawane było dziewczynkom, które rodziły się w niedzielę. Na każdy dzień tygodnia było inne imię. Kashiba, Kashiba. Our Native Daughters, tak nazywa się ten projekt, razem z tworzony razem z National Museum of African American History and Culture. Bardzo ładna płyta i bardzo nietypowa, taka zaskakująca niemal na każdym kroku. Polecam. Our Native Daughters, tak nazywa się ten projekt. A teraz będzie już będą nazwiska bardzo łatwe, znane i lubiane. Tim Bounce na najnowszej płycie ma gości. W tym przypadku dwóch. Nie wiem, czy ich Państwo rozpoznają, bo jeden gra na gitarze, a drugi śpiewa. I nawet ten wokal niezbyt rozpoznawalny, ale wszystko wyjaśnię za 3 minuty. Thank you. Tim Bones, czyli No Man. Tym razem pod swoim imieniem i nazwiskiem. Gościnnie na gitarze Steven Wilson i gościnnie na wokalu Peter Hamill. Tim Bones przyjedzie w czerwcu na dwa koncerty do Polski, a Peter Hamill już w tym tygodniu. Dzisiaj w Warszawie, jutro w Krakowie. Pamiętam koncert w Underground Generator 12 lat temu, marzec 2007 roku. Ja byłem wtedy, to była ostatnia trasa koncertowa, tak było zapowiadane. Niedawno reaktywowali się i ostatnia trasa koncertowa zespołu w Underground Generator i chyba rzeczywiście tak też się stało, że potem to już tylko pojedyncze koncerty jako w Underground Generator. Dziś wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Peter Hamill solo, chociaż płyta Vandergraaf niedawno się ukazała. W każdym razie wstrząsające to dla mnie było przeżycie zobaczyć tego samotnego, smutnego pana tańczącego samotnie z boku sceny. No i potem jeszcze to czekanie Do północy? Tak, poczekajmy do północy. Wyjdą, bo oni jedli kolację. Pogadamy chwilę, zrobimy zdjęcia, podpiszemy. 12 lat temu. W Bydgoszczy, potem w Krakowie. Dziś w Warszawie, jutro w Krakowie ponownie. No i ta muzyka, która jest nam, mam wrażenie, potwornie odległa, a przecież taka piękna. Spring came far too early this year. Mayflowers blooming in February. Should I be sad for the month or glad for the sky? The birds don't know which way to sing, and my friend, neither. The birds don't know which way to sing, and my friend, dostał kubek ode mnie trójkowy, trójkątny i podpisał płytę przed koncertem w Bydgoszczy. Tak, to piękne wspomnienia z tamtych lat. Dziś i jutro w naszym kraju Peter Hamill, no i świat, którego mam wrażenie już nie ma. Następna artystka, która teraz wystąpi, dziwnym trafem, oni nie są w żaden sposób ani muzycznie, ani historycznie spokrewnieni, nigdy nie występowali razem, nie mają ze sobą nic wspólnego, ale dziwnym trafem w Mikrokosmosie zawsze pojawiają się razem. I Peter Hamill w tym tygodniu z koncertami, a Marianne Faithfull z nową piosenką. In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.

even when we don't meet any role, even when there's nothing to win in for space without a warrant. Through the stiff light of passes being malice, being logic, which tonight the history of comparison to an event of only I'll watch your Tutaj też będą dwa koncerty. Jeden w Krakowie, drugi w Warszawie, ale to następny weekend. Piątek, 8 w Krakowie i w niedzielę w Warszawie. The Spiritual Front, neofolkowcy z Rzymu. Zespół, o którym mówi się, że grają nihilistyczny, samobójczy pop. Tak. Ale to zawsze jest przyjemne posłuchać takiej smutnej albo udającej smutną, czy też mroczną muzykę. No dobrze, no to już. Jeżeli chodzi o koncerty, to prawie mamy temat załatwiony. Nie do końca, bo mamy taki jeden w połowie, pod koniec marca, o którym chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale zajrzyjmy na nowe płyty. We'll be right back. Sposób grania to sprzed paru, a może nawet parunastu lat, trzeba było powiedzieć, ale z drugiej strony nic dziwnego, bo muzycy, którzy tworzą zespół Sleep Killers, to Damien Starkey, kiedyś albo nadal Puddle of Mud, i Sam Rivers, Limp Bizkit. Jak połączymy te dwa zespoły, to wszystko nam się poukłada w dobrą całość. Sleep Killers, pisane razem jako nazwa zespołu, no i debiutancki album, który właśnie się ukazał. Jeszcze jedna nowa nazwa. Ta być może zostanie z nami na dłużej. Początkujący trochę muzycy z Anglii, z Reading, zaczynali, co prawda, twierdzą, że w 2011, ale to 2 lata temu zaledwie ukazała się debiutancka płyta. Nazywają się Zundara Karma, bardzo ładnie się nazywają, i The Guardian napisał o nich, że to jest takie połączenie trochę jak Arcade Fire i U2, a ja bym powiedział, że to jest kolejne wcielenie Davida Bowie. Posłuchajmy. Taki piękny David Bowie w tej piosence One Last Night on This Earth. Nawet tytuł utworu jakoś może do Davida nawiązywać. Pięknie, pięknie. Mam wrażenie, że ten utwór zostanie ze mną na dłużej. No i cały album też, bo na albumie sporo właśnie takich Davidów się znajdzie. Okej, teraz będzie zespół, który 15 lat temu był mi jakoś szczególnie bliski. Przez ostatnie lata drogi nasze się rozeszły. No i teraz jak go spotykam ponownie na nowej płycie, mam wrażenie, że nic się nie zmieniło, że ciągle są tacy jak byli Floydowscy. Mostly Autumn. Z nowej płyty jeden z najdłuższych, nie najdłuższy, ale jeden z najdłuższych utworów na niej, no bo on najwięcej odcieni tego zespołu pokazuje. Viking Funeral, tytuł utworu i nowe nagranie, nowy album Mostly Autumn. We'll be right back.